ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อประเด็นแม่บทแห่งธรรมะอันใดหนึ่งมาพูดคุยทำความเข้าใจก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวแม่บทหัวข้อนั้นเรามาทำจิตให้มีความสงบมีความวิเวกกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราเรื่องของการเจริญเมตตาพรหมวิหารกรุณามุทิตาและอุเบกขาด้วยเราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีจนเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่มารดามองดูลูกที่เพิ่งเกิดจากครรภ์ของตนในอ้อมอกมองดูด้วยจิตใจที่มีความรักความเมตตาด้วยจิตใจแบบนี้เราแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่จากนั้นเราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์แต่ก็มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจะลงโทษตีทำร้ายใครสักคนใดคนหนึ่งหรือสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วเกิดฉุกคิดได้ว่าไม่ทำดีกว่าเขาจะได้รับความทุกข์ได้รับความเจ็บปวดก็หยุดการทำนั้นนั่นคือความกรุณาเราตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงย่างไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เป็นเปรียบไว้เหมือนกับคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากฉันใดก็ให้เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันแล้วพึงตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตามุทิตานั้นคือความยินดีที่เขาได้พ้นจากทุกข์หรือมีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะสามารถกำจัดความมิจฉาริษยาออกไปได้ถ้าเรามีความยินดีด้วยโชคลาภความสุขหรือพ้นจากทุกข์เช่นพ่อแม่เห็นลูกได้ความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยินดีพอใจด้วยไม่นึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือนึกเกลียดชังไม่พอใจแต่มีความมุทิตาเราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่และพึงตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเจอสุขตามเจอทุกขตาม ม่ได้จะยินดีพอใจหรือขยะแขยงเกลียดชังไปตามความสุขหรือความทุกข์นั้นให้เหมือนกำแพงให้เหมือนภูเขาลมจะพัดใส่ฝนจะตกใส่ก็นิ่งเฉยวางเฉยไม่หวั่นไหวไม่ไหวติงให้พึงตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณแล้วแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากฉันใดตัวนั้นก็พึงตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาฟังหัวข้อแม่บทประเด็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยกขึ้นเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่เพื่อที่จะให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นแนวทางเป็นทางดำเนินในการที่ผู้ฟังเขาจะทำตามปฏิบัติตามได้ในหัวข้อประเด็นที่ท่านจะยกขึ้นนั้นก็อาศัยเหตุปัจจัยจากการที่มีคนมาถามบ้างมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นบ้างด้วยเหตุปัจจัยนั้นๆรวมกับปัญญาในระดับสัมมาสัมพุทโธของท่านก็จึงเกิดเป็นความรู้นี้ขึ้นมาเกิดเป็นหัวข้อเราเรียกว่าแม่บทในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะทำความสงบกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาอธิบายหัวข้อธรรมะซึ่งหัวข้อธรรมะตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมาเนี่ยท่านผู้ฟังเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใครก็ตามที่ได้ฟังแล้วเขาก็พยายามที่จะจดจำทรงจำทำความเข้าใจจำให้มันได้มากมีเยอะก็ต้องยิ่งจำให้ได้หมดให้ได้ถูกต้องแล้วก็พอมาในสมัยภายหลังก็มีการรวบรวมลงมาในตำราคัมภีร์ที่เราเรียกในสมัยปัจจุบันว่าพระไตรปิฎกมีส่วนที่เป็นคำอธิบายเสริมเพิ่มเติมก็เติมเข้ามาแล้วก็แยกสัดส่วนชัดเจนเอาไว้ข้อนี้เป็นเหมือนกับมรดกที่สืบทอดต่อกันมาท่านผู้ฟังคือมรดกเนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของเท่านั้นสิ่งของอะไรที่เหลือไว้จากความที่มีอยู่ของพระพุทธเจ้าบาทจีวรนี่เราไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วของท่านเนี่ยบาทจีวรไม่เห็นหรือว่าแม้แต่พระธาตุคือร่างกายพอแตกดับแล้วเผาออกมาเศษซากที่เหลืออยู่ที่ไหนเขาก็ไปเก็บไว้ตามเจดีย์จุดนั้นจุดนี้ไว้ให้กราบไหว้บูชานั่นก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญจริงๆตั้งแต่ตอนที่ท่านอยู่เราบอกว่าอันเนี้ยเป็นมรดกนะต้องช่วยกันรักษาให้ดีนะนั่นคือเรื่องของโพธิปักขิยธรรม37อย่างหัวข้อที่ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายไปในส่วนของโพธิปักขิยธรรมคือเรื่องของอิทธิบาท4อันนี้ได้เคยอธิบายรวบรวมกันเอาไว้แล้ว ดี๋ยวนี้ต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของสติปัฏฐานในรายละเอียดของสติปัฏฐาน4ข้อซึ่งเป็นหนึ่งในโพธิปักขิยธรรม37ก็หมายถึงองค์ธรรมที่จะให้เกิดการตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมได้เรื่องของสตินั้นจริงๆแล้วข้าพเจ้าเนี่ยพูดมาทุกตอนเลยตั้งแต่ในเรื่องของการทำจิตให้สงบจุดใดจุดหนึ่งก็ต้องมีสติเรื่องของการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณจะระลึกถึงธรรมะหมดนั้นหมดนั้นได้ก็ต้องมีสติหรือแม้แต่คำถามหลายๆข้อที่ท่านผู้ฟังได้ส่งถามกันมามันก็ต้องมีสติประกอบกันในจุดนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจในพื้นฐานเบสิกไปจนกระทั่งถึงจุดที่สำคัญสำคัญรายละเอียดในหัวข้อธรรมะมีอยู่อย่างไรคือถ้าจะให้ข้าพเจ้าอธิบายคำว่าสติไปตามหัวข้อธรรมะที่ท่านแทรกเอาไว้มันมีทุกที่เลยนะท่านผู้ฟังในอินทรีย์ก็มีสติอินทรีย์ในโพชฌงค์ก็มีสติสัมโพชฌงค์ในพละก็มีสติพละในเรื่องของคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมีสติให้ตั้งเอาไว้อยู่โอ้มันมีเยอะแยะมากมายในพระพุทธเจ้าท่านจึงพูดถึงว่าสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่สำคัญเลยอันแรกเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวแต่เราจะแจกแจงเรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะเอาคุณแจกออกได้เป็น8อย่างใช่ปะรวมกันขึ้นเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยเริ่มจากปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะศีลก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะส่วนสมาธิก็เป็นสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิเป็นปัญญาศีลสมาธิถ้าจะรวมกันเข้าอีกจาก8เป็น3จาก3มันเหลือ2พอเอาเหลือ2พอก็ต้องเป็นสมถวิปัสสนาจาก2คือสมถวิปัสสนาจะให้เหลือ1เดียวเอา1เดียวนั้นก็ต้องเป็นสติเป็นธรรมะอันแรกตั้งแต่ฝังที่พระพุทธเจ้าท่านได้คิดถึงระลึกถึงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ไปบอกสอนใครด้วยซ้ำนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะกล่าวเมื่อแรกตรัสรู้ใหม่ๆก็นึกถึงหมวดธรรมอันแรกเลยนั่นคือเรื่องของสติปัฏฐาน4เรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อทีละคำในคำว่าสตินี่ก่อนสติเนี่ยท่านให้ความหมายเอาไว้ว่าหมายถึงความระลึกได้นี่เราแปลเป็นภาษาไทยนะระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ท่านใช้คำนี้สติไม่ใช่สัญญาสติไม่ใช่สังขารสติคือสติบางคนอาจจะจัดว่าเออสตินี่เป็นอะไรในขันธ์5เป็นสัญญาหรือสังขารคือสติเป็นมรรค8ป่ะอยู่ในส่วนของมรรคในส่วนของปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์แต่ถ้าขันธ์5เนี่ยมันอยู่ในส่วนของทุกข์เป็นคนละส่วนกันจะบอกว่าเป็นสังคตธรรมก็พูดได้อยู่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็ปรุงแต่งกันหมดอะจะแยกเป็นแค่2 อย่างก็คือมีการปรุงแต่งกับไม่มีการปรุงแต่งส่วนไม่มีการปรุงแต่งก็เป็นนิโรธไปส่วนที่มีการปรุงแต่งมันก็ยังเป็นทุกข์สมุทัยแล้วก็มรรคก็มีก็จึงต้องมีการแยกแยะแจกแจงทีนี้สัมมาสติก็มีมิจฉาสติก็มีตรงกับว่าระลึกได้นี่แหละคุณระลึกถึงอะไรล่ะถ้านึกถึงระลึกถึงเรื่องที่มันไม่ดีแล้วให้กิเลสเกิดเนี่ยมันก็เป็นมิจฉาสติเช่นโจรนี่นะเขาจะวางแผนในการที่จะปล้นธนาคารหรือว่าฉกชิงวิ่งราวคนจะโกงจะขโมยจะคิดแผนเนี่ยความระลึกได้ของเขาก็ต้องเป็นไปในทางไม่ดีเป็นไปในทางมิจฉาสติความระลึกได้นั้นก็คือนึกออกนั่นเองจำได้นั่นเองเช่นคุณจำที่วางกุญแจไว้อยู่ไหนนะอ๋อนึกได้ละเบอร์โทรศัพท์ของคนนั้นมันเบอร์อะไรนะ โอ้นึกไม่ออกก็เลยไปเปิดโทรศัพท์ดูเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จำเบอร์โทรศัพท์กันแล้วใช่ปะบางทีมันก็นึกไม่ออกเพราะนั้นตรงนี้เราจึงต้องแยกจุดเรื่องของความจำในเคสของคนที่นึกอะไรไม่ออกจำเรื่องนี้ไม่ได้งั้นก็หมายความว่าคุณไม่มีสติอย่างนั้นหรือมันก็ไม่แน่คือเราจะไปเมารวมเมาว่าคนเป็นอัลไซเมอร์จำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นี่คือเขาเผลอสติไม่ใช่เราจึงต้องทำความเข้าใจให้มันลึกลงไปเพิ่มเติมที่ว่าระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้หนาได้อันนี้คือความหมายทั่วๆไปของคำว่าสติซึ่งมันเป็นการนึกถึงระลึกถึงนั่นเองทีนี้ว่าความระลึกถึงนึกถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องเก่าๆโดนๆนานๆแล้วไอ้สมัยเด็กฉันเป็นยังไงฉันจะจำไม่ได้อันนั้นมันก็ส่วนหนึ่งนะคือคนที่มีความสามารถเรื่องสติเขาก็จะไปนึกถึงตรงจุดนั้นได้แต่ว่าแม้แต่คนที่เป็นอัลไซเมอร์ก็ตามถ้าเขานึกถึงลมหายใจได้ถ้าเขานึกถึงกายของเขาได้อย่างนั้นน่ะก็เรียกว่ามีสติเอาแค่นึกถึงแบบสิ่งเฉพาะหน้าเนี่ยนึกถึงพุทโธได้เงี้ยหรือแม้แต่บางคนอาจจะไม่ได้นึกถึงคำพูดเฉพาะเจาะจงอันใดหนึ่งที่เป็นแบบแผนการปฏิบัติเช่นลมหายใจเอาอานาปานสติพุทโธเป็นพุทธานุสติหรือหมวดธรรมะอันใดหนึ่งที่เขาบอกโอ้ฉันจะต้องระลึกถึงจุดนั้นได้นั่นก็เป็นธรรมานุสติใช่ป่ะเขาอาจจะจำข้อมูลส่วนนั้นไม่ได้เพราะว่าสมองเนี่ยมันอาจจะแบบมีปัญหาในการจำจุดใดจุดหนึ่งนั้นก็จำอันอื่นก็ได้ไงอะไรก็ได้สักอันใดหนึ่งซึ่งมันจะต้องจัดอยู่ในกายเวทนาจิตหรือธรรมอยู่แล้วล่ะเรื่องที่ท่านจำได้ดีไม่ลืมอาจจะเป็นเรื่องกายของตัวเองเอากายของตัวเองกระดูกนึกถึงได้เนี่ยแค่เนี้ยมันก็คือสติแล้วนะก็จะหมายว่ามันเรื่องเล็กๆนิดเดียวนะเฉพาะหน้าจุดนั้นเนี่ยแค่เนี้ยมันก็คือสติแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องแบบเป็นอดีตนานๆคือต้องยกเคสนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีที่สองที่ว่าในความหมายของคำว่าสติเนี่ยท่านฟังข้าพเจ้าอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่ามันเหมือนกับเรา disassociate คือเคลื่อนตัวออกจากจุดใดจุดหนึ่งที่เราอยู่อุปมาประมาณที่ท่านผู้ฟังที่ฟังในช่วงของจิตวิเวกจะได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำคือช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะทำจิตให้สงบให้มีความวิเวกเราก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยลักษณะการตั้งสติก็คือเหมือนกับว่าเปรียบเทียบนะคนดูภาพยนตร์เป็นซีรีส์ฟินจิกหมอนคือแบบโอ้ดูแล้วก็จิกหมอนไปด้วยพระเอกหล่อมากดูจนจิกหมอนมือหงิกเอ้าถ้าเราเคลิ้มไปตามการแสดงในภาพเป็นยังไงตัวละครเป็นยังไงอันนี้คือเราอินเข้าไปเลยคือเพลินไปตามละครซีรีส์อะไรต่างๆเหล่านั้นไปทีนี้บางคนที่เขาดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้อินไปตามขนาดนั้นโอ้ยอะไรมันจะฟินจิกหมอนเอ้าก็พระเอกก็พระเอกนางเอกก็นางเอกอย่างนี้นะก็ไม่ได้อินมากก็เนี่ยคือเขาไม่เพลินไปเท่าไหร่อันนี้คือการที่แบบไม่ดูดดื่มเข้าไปอันนี้แสดงถึงความที่คุณมีสติระดับหนึ่งในความที่จะไม่อินไปตามนั้นแต่แยกตัวออกมาได้จากบุรุษที่หนึ่งก็เป็นบุรุษที่สองออกมาซึ่งในระดับของบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองเนี่ยบางทีเราก็ยังจะมีเรื่องราวของสองคนที่จะกระทบกันได้แบบว่าทำไมเธอชอบคนนั้นฉันไม่ชอบคนนี้ก็วิจารณ์หนังกันไปอย่างนี้ทีนี้ในระดับสติที่จะถูกต้องก็คือว่าออกมาในระดับของบุคคลที่3คือเหมือนคนฉายหนังหรือคนที่ดูหนังนั้นอีกที่หนึ่งเช่นมีสุภาพสตรีคนหนึ่งดูซีรีส์ในทีวีนั้นโอ้อินมากเลยเราออกมาจากบุคคลที่3ดูเนี่ยก็เห็นภาพยนตร์ละครอะไรที่มันเล่นอยู่ในทีวีเราก็เห็นคนที่เขาดูด้วยว่าโอ้โหเขาจิกหมอนอย่างนี้ฟินอย่างนี้ยิ้มอย่างนี้หัวเราะอย่างนี้เห็นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณแยกออกมาจากบุคคลที่สามมองเข้าไปนี่แหละคือระดับของสติข้าพเจ้าต้องการให้ท่านผู้ฟังลองนึกถึงบางครั้งบางคราวนะตัวเราเองเนี่ย ตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบไม่น่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแบบจะโกรธขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเห็นไหมตัวเองโกรธเห็นไหมว่าความโกรธมันมีขึ้นมาถ้าเห็นนะนี่คือลักษณะที่เรามีสติอยู่แล้วเลยเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ดูไหมคนนี้เขาว่าอย่างนี้เกิดถูกขับรถปาดหน้าแล้วเขาชูนิ้วก้อยให้เอาแล้วเราจะโกรธมีความโกรธเกิดขึ้นคุณก็เห็นรู้อันนี้คือมีสติแล้วมีสติแล้วก็ต้องแยกต่อไปอีกว่าคุณจะดับได้ไหมถ้าอย่างอื่นมันไม่มีกำลังเช่นความเพียรสมาธิปัญญามีกำลังน้อยในการดับมันก็จะทำได้ยากได้ช้าถ้ามีกำลังมากคือถ้าสติมีกำลังมากแล้วประกอบกับความเพียรสมาธิและปัญญามีกำลังมากด้วยก็จะทำให้มันดับได้เร็วหรือถ้าสติมีกำลังมากเลยอยู่แล้วด้วยเนี่ยไอ้การที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นไปได้น้อยลักษณะความที่คุณรู้ขึ้นว่าเฮ้ยนี่ฉันโกรธแล้วเนี่ยหรือเห็นว่าเฮ้ยคนนั้นเนี่ยโอ้โหเขาหัวเราะอย่างนี้โกรธอย่างนี้ไปตามเรื่องราวที่เขาเห็นนั้นอันนั้นคือมีสติแล้วนะมีสติแล้วจะแวบเดียวครู่เดียวน้อยนิดเดียวก็ยังเป็นสติจะเห็นชัดเจนเลยแจ่มแจ้งเหมือนเราบุคคลที่3ดูคนที่เขาดูหนังนั่นอีกทีหนึ่งก็เป็นสติเหมือนกันสติคือความระลึกได้เนี่ยหมายถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอัลไซเมอร์อาจจะจำเรื่องในอดีตอะไรต่างๆไม่ได้ที่กุญแจวางไว้ตรงไหนลูกชื่ออะไรแล้วลูกฉันมีกี่คนมีลูกสาวด้วยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยอาจจะจำข้อนั้นไม่ได้ใช่ปะแต่อย่างน้อยอารมณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้แยกออกมาปุ๊บนึกถึงจุดใดจุดหนึ่งดีจะอธิบายต่อไปเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนึกถึงจุดใดจุดหนึ่งแล้วปุ๊บก็แยกส่วนที่เป็นอารมณ์ออกมาได้เห็นเหมือนบุคคลที่สามอันนี้เพียงพอแล้วทุกฝั่งในการที่จะเรียกว่ามีสติน้อยก็ตามมากก็ตามนะไม่เป็นไรก็จึงมีคนที่ใช้ไปในแยกความหมายว่าคือการระลึกรู้คือรู้ตัวด้วยก็จึงต้องมารวมกันกับคำว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวตัวพร้อมก็จะมีส่วนที่เป็นปัญญาประกอบกันเข้าไปในสติยังไงก็ต้องมีปัญญาทุกฝั่งคือมันรวมกันอยู่ในนี้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะใช้ลายสักนิดหนึ่งนะทุกฝั่งคืออธิบายเพิ่มเติมเนี่ยคือตอนที่พระพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณหรือว่าเราอริยสาวกบรรลุขั้นอรหันต์เนี่ยจิตของท่านเหล่านั้นจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเป็นก้อนเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งคือไม่ได้แยกจุดนั้นจุดนี้ไม่ใช่แต่เวลาการอธิบายให้ทราบให้ฟังเนี่ยต้องอธิบายถึงว่าในก้อนหนึ่งรวมเดียวเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะพอแยกออกมามีสติปัฏฐานมีพละมีอินทรีย์มีโพชฌงค์มีความเพียรมีศีลรวมกันอยู่ในนี้แต่แยกออกเพื่ออะไรก็เหมือนคุณทำอาหารคุณทำขนมนั่นแหละจะให้มันออกมาโอ้โหรสชาติกลมกล่อมดีได้เอ๊ะทำยังไงนะส่วนประกอบนี้ใส่เข้าไปส่วนประกอบนี้ใส่เข้าไปปนกันออกมาถูกต้องใช้ความร้อนดีงามเวลาเหมาะสมมันก็สุกงอมขึ้นมาอร่อยดีขึ้นมาเช่นเดียวกันท่านจึงต้องแจกแจงออกแจกแจงแล้วมันก็ต้องพูดรวมกันว่าพอมันไปรวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงรวมกันแล้วมันก็ต้องมีปัญญาด้วยสติเนี่ยมีการรู้ตัวทั่วพร้อมมีสมาธิอะไรต่างๆอยู่ในนี้และทีนี้ต่อไปท่านผู้ฟังเราทำความเข้าใจในเรื่องของความหมาย definition ไปแล้วในสองนัยยะคือคำว่าระลึกได้หรือหมายถึงการที่เราแยกตัวออกมาเป็นบุคคลที่สามเห็นเข้าไปแจ้งแจ้งต่อไปทุกฝั่งเราเอามาดูอานิสงส์ดีกว่าสติเนี่ยมีอานิสงส์มากเลยท่านบอกถึงว่าการที่เราจะเข้าสมาธิได้เป็นสมาธิก็ต้องอาศัยสมาสติในสมาสติเจาะลงไปก็เป็นสติปัฏฐาน4ยังพูดถึงความที่ท่านพระอนุรุทธะบรรลุธรรมแล้วก็มีตาทิพย์มีหูทิพย์รู้จิตใจของคนอื่นไ เห็นอดีตอนาคตปัจจุบันรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เข้าใจธาตุอะไรต่างๆได้รู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์แห่งสัตว์ทั้งหลายนั่นก็เพราะว่าเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ทั้งพระบวชใหม่ทั้งพระที่บรรลุธรรมแล้วหรือแม้แต่คฤหัสถ์ที่เพิ่งมาฝึกปฏิบัติธรรมก็ต้องเจริญสติปัฏฐานสี่เพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่มันก็จะทำให้ต่อไปและต่อไปจนถึงที่สุดแห่งความทุกข์ได้ยังเป็นเหตุให้เกิดวิชชาและวิมุตติสติยังเป็นธรรมเครื่องรักษาจิตยังเป็นธรรมเครื่องรักษาตนยังเป็นเหตุที่จะให้เกิดความเพิ่มพูนในกุศลธรรมเป็นไปเพื่อความไม่ประมาทเป็นเครื่องกั้นในกระแสของโลกอย่างเวลาที่เราจะสวนทวนกระแสของตัณหาของกิเลสใช้สตินี่แหละเป็นเครื่องมือจะทำให้เราตื่นอยู่ในโลกนี้ได้ไม่หลับไหลไปตามความเพลิดเพลินตามกระแสของตาหูให้เป็นเหตุถึงนิพพานให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้ว่าอันนี้ส่งนี้มีมากมายเลยทีเดียวนี่คือเราพูดมาถึงความหมายผ่านมาแล้วเนาะแล้วก็มาอธิบายถึงเรื่องอานิสงส์ของสติเขาต่อมาก็อยากจะเอาคู่ตรงข้ามมาเปรียบเทียบกันด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในส่วนที่แตกต่างกันสิ่งที่จะตรงข้ามกับสติท่านผู้ฟังนั่นคือความประมาทนั่นคือความเพลินเพลินเมื่อไหร่นั่นคือสติเนี่ยมันลดลงทันทีประมาทตรงไหนนั่นคือสติเนี่ยมันลดลงทันทีคำว่าเพลินนี่หมายถึงอะไรเพลินนี่ไม่ใช่ว่าคุณจำไม่ได้นะคุณจำอดีตได้จำอนาคตได้มีสติสัมปชัญญะพร้อมอาจจะรู้ลมหายใจด้วยซ้ำอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละแต่เพลินไปในปัจจุบันได้ไงเพลินไปกับลมหายใจได้เดี๋ยวพูดก็พูดก็คือคุณเพลินไปในสมาธิได้เพลินไปในสุขเวทนาได้บางคนเพลินไปในทุกขเวทนาก็ได้เราก็มาเพลินอยู่ตรงไหนเนี่ยสติมันจะเบาบางจากตรงนั้นลงไปทันทีเพราะว่าความเพลินกับสติเนี่ยมันตรงข้ามกันถ้าไม่เผลอไม่เพลินอ่ะนั่นคือมีสติไม่ใช่ว่ามีทุกน้อยหรือมีทุกมากนะทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีน้อยหรือมีมากมันไม่ได้จะเกี่ยวกับว่าสติจะได้มากหรือได้น้อยหรือความเพลินจะได้น้อยหรือได้มากมันก็ไม่แน่เพราะความเพลินมันเกิดได้ทุกที่สติก็เกิดได้ทุกที่เหมือนกันเพลินนี่เป็นลักษณะยังไงคือมันตามไปไงถ้าเราจะบอกว่าสตินี่คือเป็นบุคคลที่สามแยกออกมาไอ้เพลินเนี่ยมันก็คือจะเข้าไปตามบุคคลที่หนึ่งที่สองนั้นรู้ตัวไหมรู้ตัวแน่นอนคุณรู้ตัวอยู่แล้วด้วยว่าคุณจะเข้าไปเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะพูดคำนี้คุณจะทำสิ่งนี้คุณจะวิจารณ์เรื่องนี้อย่างคนที่เขาด่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเขาก็รู้ตัวนั่นแหละเขาก็ยังมีสติสัมปชัญญะพร้อมด้วยถ้าเขาจะพูดนะแต่มันเป็นสัมมาสติไหมล่ะแต่เพลินไปเนี่ยคุณก็มีมิจฉาสติเพิ่มขึ้นสัมมาสติมันก็ลดลงปัญญาอะไรต่างๆที่มีตามมาเช่นการจะคิดคำด่าจะคิดคำเสียดสีคิดเรื่องบาสีบัตเถลิงก็ตามมาเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาก็ตามมาเพราะว่าความระลึกที่มันไม่ถูกต้องนั้นมันก็ไปได้ก็เพลินไปได้คือเพลินตามกระแสของกิเลสไปสติอะไรที่มันจะเรียกเป็นเครื่องมือมาใช้ก็เป็นมิจฉาสติไปปัญญาเป็นมิจฉาทิฏฐิไปคำพูดคำจาเป็นมิจฉาวาจาไปรู้ตัวหมดอะรู้ตัวแต่เพลินไปตามกระแสนั้นไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเตือนตนด้วยตนอยู่เสมอบางทีก็พักเบรกดูบ้างเอ๊ะที่เราทำเนี่ยมันถูกไหมเนาะก็ได้ควรไตร่ตรองดูการดึงแยกออกมาเนี่ยก็จึงเป็นสติหรือว่าเป็นสัมมาสติให้เห็นตรงจุดนี้อย่างที่สองนอกจากเพลินแล้วก็คือประมาทคำว่าประมาทพุทธพจน์ที่หลายคนก็จะจำได้แม่นเลยค คือคำสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะปรินิพพานตรัสไว้เป็นปัจฉิมวาจาว่าผู้เธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทก็คือสติสิ่งที่จะตรงข้ามกับสตินั้นก็คือความประมาทอะไรคือความประมาทยกตัวอย่างเช่นว่าในสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดอย่างเงี้ยมึงก็จะบอกว่าก็ไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้อยู่กัน 2-3 คนเฮ้หรือไปที่นั่นก็ได้นะไม่น่าจะเป็นอะไรหรือถนนมันก็ว่างๆนี่นะแล้วรถมันก็แรงด้วยเอาก็ลองเร่งเครื่องดูขับเร็วๆดูขับชีวิตชีวียนดูอันนี้เขาก็จะว่าขับรถด้วยความประมาททดลองเครื่องดูในความคิดที่ว่าไม่น่าจะเป็นอะไรในความคิดว่าไม่เป็นไรหรอกในความคิดในลักษณะที่ขาดความรอบคอบเลินเล่อเนี่ยแหละนั่นน่ะคือความประมาทคือพอมีความประมาทแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้ความประมาทเนี่ยยังอยู่ในการเล่นการพนันยังอยู่ในการดื่มสุราตอนดื่มสุราตอนเล่นการพนันตอนที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยตอนที่ออกไปข้างนอกลืมไปอย่างเงี้ยปัญหามันอาจจะไม่เกิดไงแต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นนี่นะคือจุดของความประมาทถ้ามันจะรั่วถ้ามันจะมีปัญหาเวลามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นนั่นคือความประมาทจุดไหนที่เราประมาทเนี่ยเวลาปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นเวลาอกุศลธรรมจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นเวลาความชั่วจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นถ้ามันจะมีมามันอาจจะไม่มาก็ได้ไงถ้าเหตุเกิดมันไม่มีเช่นถ้าไม่มีเชื้อโรคคุณไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้คุณก็ไปคลุกคลีกับคนนั้นคนนี้ก็ได้หรือบางทีรถมันอาจจะไม่หมุนในตัวเองของมันก็ได้มันก็ไม่พลาดพลั้งไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้คือถ้ามันไม่มีรถสวนมาไม่มีอะไรมากีดขวางบางทีเหตุที่จะให้เกิดชนตุ้มต่างมามันก็ไม่มีถ้าเหตุเกิดมันไม่มีอันตรายมันก็ไม่มีอะไรแต่มันไม่มีเพื่อนชั่วมันไม่มีปากที่จะให้พูดได้กินเหล้าไปเนี่ยมันก็จะไม่พูดคำชั่วไม่ไปทำชั่วอยู่แล้วไงแต่มันไม่มีเหตุเกิดของความชั่วอาจจะรอดไปในวาระนั้นคือโชคดีว่างั้นเถอะไม่รอบคอบแต่ก็ไม่มีปัญหาความประมาทนี่มันจึงเพิ่มพูนจุดนี้เอ๊ะพอเราไม่รอบคอบเผลอไปจุดนั้นไม่ได้ทำจุดนี้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าโทษมันไม่เกิดพอโทษมันไม่เกิดมันก็ไม่มีอะไรมาเตือนพอไม่มีอะไรมาเตือนความประมาทมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับลักษณะของสติเลยท่านผู้ฟังพอเราทำความประมาทเพิ่มขึ้นความประมาทมันก็เพิ่มขึ้นสติก็เหมือนกันตรงที่ว่าพอเราตั้งสติไว้ได้สติมันก็เพิ่มขึ้นได้เหมือนกันมันเป็นลักษณะที่คู่ตรงข้ามกันความประมาทแล้วก็สตินี่ถ้าเราไม่ประมาทนั่นคือสติทันทีเองคุณเห็นประตูอย่างเงี้ยจะเอามือจับบานประตูถ้าทำโดยแบบไม่นึกเลยเนี่ยก็คือเปิดไปเลยเปิดไปเลยจับไปเลยแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกแต่ถ้านึกได้เดี๋ยวเราเช็ดล้างมือก่อนดีกว่านะเราค่อยจับหรือเอาผ้าจับหรือใส่ถุงมือจับหรือมีมาตรการในการป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่งการที่คุณนึกถึงได้ก่อนที่จะทำอะไรลงไปว่าจะทำแล้วมันจะดีไหมมันจะมีข้อผิดพลาดอะไรแล้วไม่ทำหรือมีวิธีแก้ลักษณะอาการแบบเนี้ยคือไม่ประมาทความระลึกได้นั่นน่ะคือสติไงความไม่ประมาทก็จึงเป็นสติความไม่เผลอไม่เพลินไปนั่นก็เป็นสติซึ่งมันต้องมีตลอดมีต่อเนื่องไงมีตลอดมีต่อเนื่องฝึกกล้ามเนื้อตรงนี้สติของเราก็เพิ่มพูนขึ้นอันนี้คือคู่เปรียบเทียบส่วนต่างคือความประมาทและความเพลินให้ได้เห็นว่าสตินั้นเป็นอย่างไรแต่ไม่อีกต้องฟังในรายละเอียดของคำว่าสตินี้เวลาพระพุทธเจ้าท่านจะอธิบายให้แบบเป็น definition เป็นความหมายนี่นะท่านก็พูดในภาษาของท่านว่าคือความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม้นานได้ในยะที่สองที่ท่านจะอธิบายก็จะอธิบายในคำว่ากายเวทนาจิตและธรรมคือสติปัฏฐาน4 จะอธิบายใช้สติปัฏฐานสี่เนี่ยตลอดในนัยของสัมมาสติสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมนั้นมีอะไรบ้างก็มาสติปัฏฐานนั้นหมายถึงฐานที่ตั้งที่จะให้เกิดสตินั่นเองถ้าเราจะมาดูตามนัยของมหาสติปัฏฐานสูตรก็ตามอานาปานสติสูตรก็ตามหรือสัมมาทิฏฐิสูตรหรือสติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้อธิบายไว้มากเลยเรื่องของกายข้าพเจ้าอยากจะนำมาพูดในเป็นหัวข้อในที่นี้ย่อๆเอาไว้ว่าหมายถึงกายของเรานี่แหละเราใช้กายของเราเป็นที่ระลึกถึงก็ได้เช่นนึกถึงกระดูกอาการ32หนังเอ็นความเป็นอสุภะแบบนี้ก็ได้คือใช้กายในเป็นฐานที่จะให้ตัวเราเองแยกออกมาตามนัยยะความหมายที่ข้าพเจ้าได้บอกเอาไว้ว่ามีการ dissociate ออกมาจากสิ่งนั้นๆโดยใช้กายเป็นฐานที่ตั้งไงเช่นมานึกถึงลมหายใจนึกถึงกระดูกพวกนี้เป็นกายได้ข้อมูลที่มีมาในส่วนของอานาปานสติสูตรก็บอกถึงว่าลมหายใจเนี่ยเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายก็มีจะเป็นกายของตัวเราก็ได้กายของคนอื่นก็ได้จะเห็นจากภายในก็ได้เห็นจากภายนอกก็ได้พอพูดถึงกายอย่างนี้แล้วก็ต้องแจกแจงนิดนึงว่าเอาอย่างคนที่เป็นนางแบบคนสวยๆดาราพวกเนี้ยเขาก็เห็นกายของเขาเหมือนกันนะดูกระจกทุกวันเลยวันละ20ครั้งยังน้อยไปอย่างเงี้ยเอามาส่องอยู่เรื่อยเอามาตบอยู่เรื่อยเอามาเติมอยู่เรื่อยเห็นกายแบบนี้เนี่ยมันเป็นสติไหมก็ถ้าเห็นด้วยความสวยงามไงคือเพลินไปไงเพลินเผลอไปลุ่มหลงไปรู้ตัวอยู่นั่นแหละแต่ว่าเป็นลักษณะของมิจฉาคือกิเลสมันเพิ่มคือถ้าราคะเพิ่มตัวนี้ก็เป็นมิจฉาสติแน่ตรงนี้ตรงนั้นอย่างไรก็ตามแล้วถ้าเราดูคนสักแต่ว่าอาการที่เขาดูกระจกอยู่เรื่อยหรือมีร่างกายรูปร่างสวยงามแล้วเขาจะไม่มีสัมมาสติเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะทุกฟังเพราะว่าดูอย่างนางวิสาขาเนี่ยเธอก็สวยงามดูอย่างนางสิริมาเนี่ยเธอก็งดงามเธอก็ยังมีสติได้คือคนที่มีบุญเนี่ยมันก็จะออกมามีความงามอยู่ในทางรูปร่างหน้าตาอยู่แล้วด้วยบุญที่มีตั้งจิตไว้ถูกต้องมีพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนก็มีสติขึ้นได้แต่ก็ยังสวยงามอยู่นั่นแหละเป็นไปได้คือเพราะว่าบางทีการเข้าสังคมก็ต้องแต่งตัวแต่งหน้าอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าจิตใจนั้นถ้าไม่ลุ่มหลงเพลินไปตามร่างกายแบบนั้นก็ชื่อว่ามีสติเหมือนกันเพราะว่าเป็นสัมมาสติแต่ไม่อีกท่านผู้ฟังในหัวข้อของเวทนาเวทนานั้นก็คือความรู้สึกเราจะใช้ความรู้สึกเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็ได้ไงมุมที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีทุกขเวทนามากปวดขาปวดหลังปวดท้องปวดหัวปวดเอวปวดกระดูกอะไรต่างๆทุกขเวทนานะทุกฝั่งมีสติได้นะทุกฝั่งยังไงนะเอาดูพระพุทธเจ้าดิตอนที่ป่วยมันหนักๆเลยในพรรษาสุดท้ายจำพรรษาอยู่ที่หมู่บ้านเวรุวคามป่วยหนักขนาดที่เรียกว่าโอ้ยจวนจะปรินิพพานแล้วทุกเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเปรียบเทียบกับตอนที่กำลังทำทุกขกิริยาอยู่ที่ดงคสิริในตำบลขยานั่นก็มีทุกขเวทนามากนะแต่สติสัมปชัญญะเนี่ยไม่ย่อหย่อนเลยสติตั้งไว้เนี่ยไม่ลืมลงเลยในทุกขเวทนานั้นนะก็จะหมายเพราะฉะนั้นในความหมายกลับมาตัวที่ว่าคุณมีทุกข์อยู่ก็จริงแต่คุณแยกออกมาได้แยกออกมานี่คือเห็นจากบุคคลที่3ว่าเรามีทุกขเวทนาอยู่บุคคลที่1เนี่ยเสวยในทุกขเวทนาซึ่งเปรียบเหมือนเป็นบุคคลที่2ที่กระทําซึ่งกันและกันอยู่แล้วเราเห็นข้อนี้ว่ามันเกิดขึ้นนะเรามีอยู่นะเนี่ยลักษณะนี้คือสติเนี่ยมีได้เอาดูสุขเวทนานี่ก็ได้คุณฟังดนตรีมีความสุข มีคนชมมีเงินทองใช้เดินทางนั่นนี่ได้แฮปปี้สถานการณ์ไม่มีปัญหาคุณเผลอสติก็ได้นะรับเพลินไปไงเพลินไปประมาทไปไม่ได้ระมัดระวังรอบคอบสุขเวทนาเนี่ยเพลินได้นะทุกขเวทนาก็เพลินได้นะตรงที่ว่าแบบเอ็นกรอสมากเลยไปในทุกขเวทนานั้นจมปลักอยู่เลยถูกทุกเนี่ยท่วมทับถาโถมโอ้ทำไมฉันทุกอย่างนี้บนน้ำคานนั่นนี่อันนี้ก็เรียกว่าเพลินไปในทุกขเวทนาหรือลักษณะของทุกขเวทนาก็เป็นแบบนี้คุณเพลินไปก็มีอาการแบบนี้สุขเวทนาเป็นแบบนี้คุณเพลินไปในสุขก็มีอาการแบบนี้ซึ่งมันเป็นคู่ตรงข้ามกันแต่ไม่ดีทั้งคู่เพลินไปในสุขเวทนาก็อาการแบบหนึ่งเพลินไปในทุกขเวทนาก็อาการแบบหนึ่งแต่เพลินไปไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นทำยังไงก็มีสติไงมีสติในสุขเวทนาก็ได้มีสติในทุกขเวทนาก็ได้เพราะว่าขันห้ามันคือขันห้ามรรคคือมรรคมรรคเนี่ยคือสติขันห้าคือเวทนาไงเวทนาสัญญาสังขารรูปวิญญาณพวกนี้เป็นขันห้าสติเกิดขึ้นได้ในขันห้าในตรงฝั่งคนที่เวลามีสุขแล้วเพลินไปเนี่ยเวลาเกิดทุกข์เขาก็เพลินไม่ได้เหมือนกันคนที่เวลามีทุกข์แล้วไม่เพลินไปเนี่ยคุณก็ฝึกให้จิตมีสุขแล้วไม่เพลินไปก็ได้เหมือนกันบางคนอาจจะคิดว่าทุกข์เนี่ยมันตั้งสติได้ยากไม่จริงหรือบางคนอาจจะบอกว่าสุขเนี่ยตั้งสติได้ง่ายก็ไม่แน่ดูดิคนที่พูดถึงว่าเวลาทุกข์เกิดปุ๊บแล้วเขาตั้งสติได้เตือนตนเองได้โอ้โหนี่ฉันผิดพลาดแล้วเนี่ยฉันต้องรีบแก้ไขแล้วคุณแก้ไขในความไม่ดีทำความดีเพิ่มขึ้นเอ้านั่นคุณมีสติแล้วนะแต่พอมีสุขเวทนาเกิดขึ้นเผลอเพลินไปมันง่ายกว่าด้วยซ้ําในสุขเวทนานั้นอันตรายมีมากกว่าด้วยซ้ําในสุขเวทนานั้นประโยชน์มีมากกว่าด้วยซ้ําในทุกขเวทนานั้นเพราะว่าสติคุณตั้งได้ไงตนจะเคยพูดเตือนเอาไว้ถึงความที่ว่าเออบางคนอยู่ลำบากเนี่ยมันยังดีกว่านะเพราะว่าถ้าอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมมีความเพลินมีความประมาทเกิดขึ้นเนี่ยเอ๊ะนี่มันไม่ดีแต่ถ้าอยู่ลำบากแล้วมีกุศลธรรมคือความมีสติความไม่เผลอไม่เพลินความระลึกได้เกิดขึ้นเนี่ยเอออยู่ลำบากนั้นมันดีนั่นก็จึงมีนักบวชในส่วนที่ว่ามักจะทรมานตนเองให้ลำบากนั่นก็สุดตรงไปข้างหนึ่งไงก็ต้องระวังชิ่งไปทางนั้นในขณะเดียวกันบางคนที่ไม่สนใจอะไรเลยฉันจะเอาแต่หาความสุขอย่างเดียวนั่นก็สุดตรงไปข้างหนึ่งก็อย่าไปทางนั้นเราก็ต้องมาในทางสายกลางนั่นคือสติสตินี่จึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหาได้ในเวทนาได้มีเวทนาเกิดตรงไหนสติคุณตั้งได้แน่นอนในพระสูตรเรื่องราวนี้ท่านก็ยังแจกแจงถึงส่วนที่เป็นทุกขมสุขด้วยอุเบกขาอะไรต่างๆด้วยก็มีได้เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่มาในหัวข้อเรื่องของจิตก็คือการใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งในที่นี้ถ้าเราดูตามนัยยะในพระสูตรเนี่ยก็จะพบว่าท่านจะแจกแจงไว้ถึงเรื่องของจิตในประเภทต่างๆจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าจิตเราฟุ้งซ่านเนี่ยนะท่านผู้ฟังเอานั่นคือคุณมีสติแล้วนะเออแค่เรารู้ว่าเรามีจิตฟุ้งซ่านแล้วนั่นน่ะคือคุณมีสติระลึกได้แล้วคือเหมือนกับถอนตัวออกมาดูละเหมือนเราเห็นคนเขาดูละครแล้วเขาก็จิกหมอนร้องไห้ไปตามหัวเราะไปตามนั่นแหละอารมณ์มันยังเป็นไปงั้นอยู่แต่ว่าอาจจะยังละไม่ได้ยังละความฟุ้งซ่านไม่ได้อย่างที่ว่าแต่รู้แหละว่ามันจิตมันแบบโกรธแล้วจิตมันแบบรักแล้วลุ่มหลงไปแล้วนี่คือรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดในจิตแล้วก็ถ้ามันดับไปก็รู้ด้วยถ้ามันยังมีอยู่ก็รู้ด้วยก็ค่อยๆพยายามที่จะตั้งสติมีกำลังมากขึ้นแล้วสมาธิความเพียรมันก็ค่อยเกิดขึ้นก็จะค่อยสามารถละได้ต่อไปหรือจิตสงบเองก็ตามระวังถ้าเพลินไปในความสงบนั้นเพลินไปไม่รู้ตัว ตัวไม่รู้ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ถึงความสุขนะมีความสุขความสงบจากสมาธิก็รับรู้อยู่นั่นเป็นวิญญาณวิญญาณไม่ใช่สติสังขารไม่ใช่สติสัญญาไม่ใช่สติแต่สติเกิดได้ในทั้งวิญญาณสังขารสัญญานั้นโดยการเกิดของมันนั้นก็อย่างที่ว่าว่าระลึกรู้ไม่เพลินไปตามสัญญาสังขารวิญญาณนั้นแต่ตั้งสติเอาไว้ได้คือคนที่จะเพลินไปตามการรับรู้ในความสุขเขาก็จะจมอยู่ในความสุขในสมาธิที่จิตเป็นสมาธินั้นก็ต้องอย่าเพลินไปจะไม่เพลินได้สตินั้นมันตั้งเอาไว้แล้วผู้ฟังจะแยกยังไงล่ะระหว่างการที่ว่าฉันเพลินไปในความสุขกับการที่ว่าฉันมีสติอยู่ในความสุขนั้นบางทีมันดูยากนะคือถ้าจะเปรียบเทียบกับว่าฉันเจอความทุกข์ใช่ไหมแล้วฉันก็อดทนในความทุกข์นั้นได้เนี่ยการที่คุณอดทนในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นได้นั่นคือการที่คุณมีสติบางทีมันยังดูง่ายกว่านะดูง่ายกว่าการที่ว่าเราจะไม่เพลินไปในความสุขนั้นนั่นแหละมันคือสติเหมือนกันคือถ้าดูในส่วนทุกขเวทนาเห็นดูในส่วนสุขเวทนามันก็ไม่ยากละใช้จิตนี่แหละดูให้เห็นจิตในจิตในคำที่ท่านจะเรียกใช้มาตั้งแต่ในเรื่องของกายแล้วล่ะว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตคือเห็นตรงนี้เห็นในภายในว่ามันแยกกันยังไงแยกส่วนกันยังไงมีส่วนประกอบอะไรสติคือการแยกแยะโดยซ้ำก็อยากจะเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น definition คือความหมายในข้อที่3นี้ด้วยว่าสติก็คือการแยกแยะด้วยจากในข้อแรกที่พูดมาว่าสติคือความระลึกได้ในข้อที่2ที่พูดถึงว่าสติเนี่ยมันคือการที่ disassociate ออกมาแยกตัวออกมาเป็นบุคคลที่3ในความหมายที่3ตรงนี้ก็คือเหมือนกับการแยกแยะส่วนต่างๆออกแยกการรับรู้คือวิญญาณออกจากเวทนาแยกสัญญาออกจากสังขารแยกสังขารออกจากวิญญาณแยกให้เห็นส่วนต่างๆเนี่ยด้วยสติสัมปชัญญะในจิตของเรานี่แหละคำว่าเห็นในภายในนี่จริงๆเป็นคำเดียวกันเห็นกายในกายอันเป็นภายนอกหรือภายในเห็นเวทนาในเวทนาเป็นภายในหรือภายนอกเห็นจิตในจิตนั้นเป็นภายนอกหรือภายในก็ด้วยการเห็นจิตในจิตนั้นคือการที่แยกแยะออกการเห็นสิ่งที่เป็นในภายในก็จึงเป็นการแยกแยะออกนั่นเองถึงจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นการใช้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการที่จิตของเราสงบลงนั่นก็เป็นการเห็นจิตในจิตแบบหนึ่งเพราะว่าคุณละในส่วนที่เป็นความฟุ้งซ่านได้ความมีราคะโทสะเป็นต้นได้แล้วมาสงบได้เนี่ยคือแยกส่วนออกไปละทีนี้ความละเอียดมันมีลงเพิ่มเติมขึ้นไปว่าพอถึงความสงบในจิตแล้วคุณจะแยกส่วนที่เป็นความสงบนั้นออกไหมได้ไหมเห็นไหมไม่เพลินไปได้ไหมเนี่ยมันก็จึงมีความละเอียดลงละเอียดลงละเอียดแล้วก็ยังมีละเอียดอีกละเอียดอีกเห็นลึกซึ้งเข้าไปสติก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นในส่วนของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนอกจากเรื่องความมีราคะโทสะเรื่องความสงบของจิตแล้วเขาก็ยังพูดถึงการปรุงแต่งในจิตด้วยซึ่งการปรุงแต่งของจิตเนี่ยก็จะเป็นคำพูดบ้างเป็นความคิดว่าฉันจะพูดไปอย่างไรการปรุงแต่งของจิตนั้นก็มีการปรุงแต่งทางจิตให้มันสงบระงับลงก็ได้สงบระงับแล้วจิตเป็นสมาธิก็ด้วยให้มีสติอยู่ในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่องทางใจของเราที่มีจิตเนี่ยไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตรงไหนให้มีสติอยู่ตรงนั้นเลยใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอัลไซเมอร์หรือคนอาจจะสมาธิสั้นอาจจะมีความฟุ้งซ่านในจิตมีราคะหนักไปทางนั้นหรือโทสะหนักมาทางนี้เขาสามารถตั้งสติได้หมดแล้วทุกฝั่งอยู่ที่ว่าจะฝึกไหมจะใช้ความเพียรไหมเท่านั้นเองจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสังเกตเห็นในจิตของตัวเราเองเนี่ยช่วยได้ หรือถัดมาในข้อที่4ที่ท่านจะแจกแจงเรื่องของสติตามนัยยะสติปัฏฐาน4นั้นก็คือเห็นธรรมในธรรมคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเราดูตามในเนื้อหาของมหาสติปัฏฐานสูตรนี่ข้อนี้นี่ท่านจะแจกแจงไว้เยอะแยะมากมายเลยเอาแบบหลักใหญ่ๆก็อริยสัจ4นี้ไปเลยที่ย่อยๆลงมาก็จะเป็นเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคต่อไปอีกก็ยังแสดงเรื่องโพธิปักขิยธรรม37นิวรณ์5ก็พูดถึงอยู่นะสมาธิทุกขั้นก็กล่าวในที่นี้ด้วยหมวดธรรมะข้อไหนๆเนี่ยจับมาใส่ในเรื่องของธรรมะได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดใคร่ครวญในหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งอาจจะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเอ้าอาจจะเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าเอ้าอาจจะเรื่องที่เราเคยไปทำบุญที่นั่นที่นี่ด้วยเอ้าอาจจะเรื่องที่เราเคยทำดีอย่างนั้นอย่างนี้มาด้วยอ่ะนึกถึงพ่อแม่ก็ด้วยไปพวกนี้เป็นธรรมะหมดนะทุกฝั่งเรานึกถึงปฏิจจสมุปบาทก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนึกถึงความดีที่เราเคยทำมานั่นก็เป็นศีลานุสติหรือนึกถึงพ่อแม่บุคคลที่เรารักนั่นนี่ความดีของท่านนั่นก็เป็นเทวตานุสติหรือใครครวญเรื่องทุกข์ว่าฉันมีทุกอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นอริยสัจ4ไรกุรนทุกเนี่ยไม่ใช่ว่าจมเพลินไปในความทุกข์นะแต่มองเห็นความทุกข์นั้นเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดทุกข์นี่เห็นข้อนี้เนี่ยชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมนะเอาธรรมะเนี่ยมาใคร่ครวญเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีความคิดแล้วมันคือจิตไม่สงบเหมารวมไปหมดมันไม่ถูกแต่มีความคิดข้อใดข้อหนึ่งในเหตุแห่งทุกข์ก็ตามในตัวทุกข์ก็ตามแล้วเห็นตามความที่มันเป็นทุกข์เป็นเหตุเกิดทุกข์นั้นนี่เป็นการเห็นธรรมในธรรมนะเพราะฉะนั้นในระหว่างทุกอย่างเลยที่เราเจอผ่านทางตาทางหูเนี่ยมันจับมาเป็นสติได้หมดจับมาเป็นสติได้หมดสติปัฏฐาน4นะเป็นหนึ่งในโพธิปักขิยธรรม37อย่างนะกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแต่นับเป็น4อย่างนี่แจ้งออกได้ละเอียดลงไปอีกที่ท่านแจกแจงออกได้ละเอียดมาก็มี10อย่างเรียกว่าเป็นอนุสติ10อย่างอนุสตินี่ก็หมายถึงสิ่งที่จะทำให้สตินั้นตามมาได้อนุเนี่ยแปลว่าตามมาอย่างเช่นอนุชาคือน้องชายก็ผู้ชายที่เกิดตามมาอนุสตินั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้สติมันตามมาได้อนุสติทั้ง10อย่างก็ทำให้เกิดสติปัฏฐาน4อย่างได้อนุสติมีอะไรวันนี้ก็มาถึงหัวข้อของอนุสติด้วยคือถ้ากล่าวถึงสติปัฏฐาน4แล้วไม่กล่าวถึงหัวข้ออนุสติ10อย่างก็ไม่ได้อนุสติ10อย่างก็คือพุทธานุสติหมายถึงการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าข้อที่สองคือธรรมานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระธรรมข้อที่สามก็คือสังขานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ในสามข้อนี้ก็จะเป็นบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนที่หลายๆคนก็สวดได้ในที่นี้เราเรียกว่าบทพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณส่วนในข้อที่สี่นั้นก็คือศีลานุสติคือการตามระลึกถึงศีลที่เราได้รักษามาปฏิบัติมาความดีในข้อใดข้อหนึ่งนั้นข้อที่5นั้นก็คือจาคานุสติหมายถึงการระลึกถึงทานที่เราได้เคยให้เคยบริจาคเอาไว้และข้อที่6นั้นคือเทวตานุสติคือการระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้คนนั้นเป็นเทวดาเช่นหิริโอตตัปปะความรักความเมตตาการให้ทานเป็นต้นการที่เราระลึกถึงบรรพบุรุษในความดีของท่านนั้นก็เรียกว่าเป็นเทวตานุสติได้แต่มาในข้อที่7นั้นคืออุปสมานุสติคือการตามระลึกถึงความว่างระลึกถึงความปล่อยความพ้นคือนิพพานข้อที่7นั้นคือมรณสติคือการตามระลึกถึงเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากจะต้องตั้งจิตให้อยู่ในความดีให้ได้ส่วนข้อที่9นั้นคืออานาปานสติ คือการตามระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วข้อที่7นั้นคือกายคตาสติคือการตามระลึกถึงอาการ32อย่างความเป็นของปฏิกูลในร่างกายของเราในอนุสติ10อย่างนี้ท่านฟังคือจริงๆตรงนี้ไม่ได้เป็นพุทธพจน์ในชื่อที่ว่าอนุสติ10อย่างนี้นะหรือว่าในแต่ละข้อละข้อทั้ง10ข้อเนี่ยมีพุทธพจน์ที่สนับสนุนกันแน่นอนล่ะแต่คำที่ลงท้ายด้วยสติเนี่ยมี10คำนี้เท่านั้นครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาท่านจึงรวบรวมมาไว้ในหัวข้อที่เรียกว่าอนุสติ10อย่างซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของอานาปานสติเนี่ยมีพุทธพจน์ที่บอกว่าอานาปานสตินี่ทำให้เกิดสติปัฏฐาน4ถูกไหมเพราะฉะนั้นในหัวข้ออื่นๆที่อยู่ในอนุสติ10อย่างเนี่ยก็ทำให้เกิดสติปัฏฐาน4ได้เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในหมวดเดียวกันเป็นหมวดของการที่ทำสติให้เกิดตามมาได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการตั้งสติได้ในระหว่างมีเยอะแยะมากมายท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ถึงปัญญาของพระพุทธเจ้านะว่าที่มาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมคือเป็นพระควาได้เนี่ยเพราะว่าสามารถแจกแจงเอาเฉพาะเรื่องสติปัฏฐาน4อย่างเดียวได้เนี่ยได้อย่างแบบโอ้โหมากมายเลยคือถ้าเอาสาวก4คนมาคนหนึ่งถามเรื่องกายคนหนึ่งถามเรื่องเวทนาคนหนึ่งถามเรื่องจิตคนหนึ่งถามเรื่องธรรมถามมาแล้วพระพุทธเจ้าตอบอีกคนหนึ่งถามมาตอบคนหนึ่งถามมาตอบแล้วไม่ต้องไปห้องน้ำไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องนอนถามวนไปตอบวนไปถามวนไปตอบวนไปอย่างนี้อยู่ตลอดร้อยปีตำหวังความสามารถในการแจกแจงเอาเฉพาะเรื่องสติปัฏฐาน4อย่างเดียวนี่นะยังไม่หมดเลยตำหวังยังไม่หมดเลยสามารถแจกแจงชี้แจงแถลงการยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาความแตกต่างลักษณะการใช้งานข้อสนับสนุนข้อเสียแจกแจงออกได้หมดไม่มีหมดไม่มีอั้นไม่มีที่สุดคำสอนเรื่องสติตรงฝั่งจึงมีมากทีเดียวจึงมีมากอยู่ในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ข้าพเจ้าเอามาพูดเนี่ยได้คือ10ปีแล้วเนี่ยยังพูดไม่หมดเลยยังมีเรื่องราวที่จะให้เทศต่อบอกต่อกันไปได้อยู่อีกนะนี่คือเรื่องของสติปัฏฐาน4เนี่ยมันเยอะมากแต่ในที่ที่ยกมาให้ท่านฟังนี้เนี่ยคือเป็นตามแม่บทเป็นหัวข้อที่ท่านมีมาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จึงยกเรื่องทั้งความหมายยกเรื่องการแจกแจงออกเป็นนัยยะของสติปัฏฐาน4แล้วก็มาอนุสติ10ให้ท่านฟังได้ฟังในที่นี้เพื่อเป็นความรู้ในแม่บทของเรารู้แล้วก็ให้เข้าถึงการปฏิบัติให้ได้รู้แล้วเห็นความแตกต่างแล้วนั่นแหละคือสติได้ทันทีในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร